think it's an achievement of the whole team. We stayed calm on a really good way. I think that we kept Olaf all the time in a really good position. En natuurlijk hebben we de man zelf, Kooi, dus even gesproken. Hoort u zometeen. De Nederlandse handballers mogen zich volgend jaar melden op het WK. De heenwedstrijd in en tegen Griekenland verloren ze met 31-27. Maar dat wordt gerepareerd met een 31-25 overwinning in Eindhoven. De mannen zijn langzamerhand ook een beetje wat de vrouwen al waren. Top aan het worden. Daar praten we over door met de geblesseerde keeper van de handbalmannen, Bart Ravensberger. Dat allemaal, maar we waren ook bij de huldiging van Willem II en FC Groningen. En we gaan het hebben over de druk op voetbalcoaches. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, wordt het RKC of wordt het Excelsior? Welke van deze twee clubs is over een week al zeker van lijstbehoud? En wie moet er de na-competitie in? Antwoorden kregen we vanmiddag nog niet, de spanning wel. Wat een klasbak is Swipe 3OS dan. Die dribbelt uiteindelijk vanaf de zijkant weer door naar de 16. En schuift hem dan in de verre hoek achter Brouwer. Een goal en een assist in een invalbeurt van een paar minuten. Hij is terug hoor. Swipe 3OS. 3-0 Excelsior. Bal komt dan bij Okili terecht. En van dichtbij. Mike Min over de bal. En in de rebound gaat hij alsnog in. Daar is hij dan. Wat een ontlading. Oh, er gaan heel veel glazen nu het veld in. RKC op gelijke hoogte van Excelsior. Het is 4-0 geworden voor Excelsior. En dat gaat met gematigd enthousiasme hier op Woudestein. Dan moet Excelsior dus volgende week eenzelfde soort prestatie op de mat leggen tegen Feyenoord als dat het vanmiddag heeft gedaan tegen Heracles. Ja, volgende week weten we het. Dan gaat het er echt om spannen in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. We hebben nu contact met twee clubwatchers. Yvonne van Beek volgt RKC namens het Brabants Dagblad. En Wout Vastbender doet dat voor het AD als het gaat over Excelsior. Yvonne, ik wil graag met jou beginnen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, RKC redde dus vlak voor tijd dat puntje tegen PEC Zwolle. Kan wel eens een heel belangrijk puntje zijn. Werd het gevierd als een zege. Daar leek het wel op als ik dit zo hoorde. Ja, absoluut. Ja. Ja, nee, ze waren echt door het dolle. Ik heb Kieperitje en Vaas zelden zo hard zien sprinten. Dat zei ik naderhand te tekenen. En ja, hij zei zelf ook, ik zag de stoeltjes door de lucht gaan. Ja, het publiek werd helemaal gek. Want ze wisten natuurlijk, als ze niet gescoord hadden, dat het een heel lastig verhaal zou gaan worden. Ja, en dat nieuws kwam natuurlijk ook binnen op Woudestein. Waar Excelsior aan het winnen was, Wout Vastbender. Jij volgde dus Excelsior namens het AD. Want we hoorden net al even onze verslaggever Dien van het Laar zeggen, ja, dat werd niet zo erg gevierd, hè, die vierde meer. Terwijl daarvoor was het echt een feest. Hoi, goedenavond. Ja, dat klopt. Ja. Het was eigenlijk best wel gek. Je wint 4-0. Maar vlak voor tijd krijgen ze dan in de stadion toch mee dat dan RKC die 1-1 maakt. En het viel eigenlijk ook helemaal stil. Dus na de wedstrijd was er ook niet echt tijd voor een feestje. Spelers en trainers zeiden ook na afloop van, ja, we hebben wel een beetje een dubbel gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Dus het was een beetje een surrealistisch beeld in Kralingen van de vorige dag. Terwijl ze natuurlijk goed speelden. Ja, het was fantastisch. De trainer zei, want ik denk dat we een van onze beste wedstrijden van het seizoen vandaag hebben gespeeld. En ja, een paar weken geleden tegen Volendam wonnen ze ook met 4-0. Dus als het mes op de keel staat bij Excelsior, dan lijken ze toch boven zichzelf uit te kunnen stijgen. Maar ja, of het genoeg is voor om 15e te worden volgende week, ja, dat gaan we afwachten natuurlijk. Ja, nou, uitgangspunt is als volgt. Excelsior en RKC staan gelijk in punten op dit moment. RKC heeft een wat beter doelsaldo. Iets beter scheelt geloof ik 3 doelpunten. Als beide winnen kan ook Heracles dus nog eens over de rand vallen. Maar goed, dan moet het wel heel raar lopen. Want ja, RKC moet dus naar PSV. Excelsior moet naar Feyenoord. Hoe krijgen ze het voor elkaar, zou je bijna zeggen. Die mensen die die competitie in elkaar sleutelen. Is er bij Excelsior, Wout, een beetje vertrouwen nog in de goede afloop? Ja, je gaat naar de grote broer in de Kuip. Misschien geeft hij wel wat weg. Ja, ze hebben eigenlijk een heel goed gevoel daaraan overgehouden. Zeker na vandaag. Alleen ja, het is de laatste wedstrijd van Arne Slot in de Kuip. Ja, die wil hij niet verliezen. Nee, dus die zullen nog steeds wel, vanwege die laatste wedstrijd, toch nog de trainer een mooi afscheid willen geven. Maar ja, stel ze winnen met 2-0 en ze zijn er tevreden mee en PSV mocht met 5-0 winnen van RKC. Ja, dan wordt Excelsior gewoon 15e op basis van doelsaldo, omdat ze meer doelpunten hebben gemaakt. Dus dat zou zomaar ook een scenario kunnen zijn voor een week. Alleen het enige wat niet echt meehelpt is dat PSV deze week feest gaat vieren op Ibiza. Dus dat helpt Excelsior in die zin niet echt. Hoe zit dat bij RKC? Jij weet er vast meer van. PSV, daadwerkelijk vakantie? Ja, daar waren ze bij RKC gelukkig mee. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, daar waren de spelers... zeiden het al. En toen ik bij de trainer Henk Vrezel zat, die wist het niet. En die kreeg ook wel een klein lachje op zijn gezicht. Dus die trip die kan niet lang genoeg duren voor RKC. Dat wordt spannend. Wout, ik begreep ook dat er iemand naar RKC wordt gestuurd, hè, namens Excelsior. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ja, vandaag hadden ze iemand gestuurd naar Waalwijk. Want de trainer vertrouwde het internet niet helemaal. En het zou zomaar kunnen dat natuurlijk te maken heeft met Roda JC. Ja, dat lijkt het wel op. Een week geleden. Dus die zei, ja, ik wil het gewoon uit eigen hand horen. Dus die hebben inderdaad vandaag iemand naar Waalwijk gestuurd om contact te houden met de wedstrijd daar. En dat zal volgende week niet anders zijn, heb ik begrepen vandaag. Dus ze willen niks uitsluiten. Ja, je zou ook gewoon televisie kunnen kijken en dan weet je het ook, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Alleen ja, de trainer die is nergens gerust op tegenwoordig. En dat snap ik ergens ook wel natuurlijk. Dus ze zullen waarschijnlijk inderdaad ook in het Philips Stadion zitten volgende week. Ja, nou, de stress loopt hoger en hoger op natuurlijk. Hoe zit dat bij RKC, Yvonne? Ja, ze zijn het wel een beetje gewend natuurlijk, strijden tegen degradatie. Ze zijn de afgelopen jaren verwend geweest. Onder Jozef Oosting deden ze zelfs mee om de play-offs om Europees voetbal te halen. Redden ze net niet vorig jaar. En nu moesten ze met een vrijwel nieuwe selectie, of in ieder geval een groot gedeelte van de selectie en een nieuwe trainerstaf, weer opnieuw beginnen eigenlijk. En dat met een klein budget. Hetzelfde geldt voor Excelsior natuurlijk. Mm-hmm. Dus er is niet zo snel stress in Waalwijk. Vanaf bovenaf niet, vanuit de RVC niet, vanuit de directie niet. Dus dat geeft op zich wel rust. Nu ligt het echt bij de spelers. En daar merkte je vandaag wel de spanning. Dat was ook zo toen ze 1-1 maakten en dat uiteindelijk uitspeelde. En niet alsnog voor de 2-1 ging. Ze waren veel te bang voor die tegentreffer en dat het dan klaar was. Ja. Dus die spanning zit er wel in, maar dat zit het vooral bij de spelers en bij de supporters. Maar minder vanuit dat er druk komt vanuit boven. Nee, en nou goed, zij hopen dus op een hele lange vakantie en hele zware vakantie, zeg maar zeggen. Door alle drankjes voor de PSV'ers. Maar zijn ze er gerust op hoe het gaat in Rotterdam? Dat Feyenoord bijvoorbeeld het broertje Excelsior een beetje gaat helpen als het even zo uitkomt? Ja, aan de ene kant wordt het natuurlijk wel gezegd. Aan de andere kant sprak ik ook Mo Allach, die ik nog even zei. Kun je niet even op de koffie bij je vriend Peter Bos? Want dat zijn goede vrienden. Dus ja, aan de andere kant wordt het ook op die manier gezegd. En Mo Allach zei trouwens dat hij absoluut niks cadeau gaat krijgen van Peter Bos. Dus, en hij zei ook van, en ook vrees dat trouwens, Feyenoord gaat gewoon zijn plicht doen. En ja, wat het uiteindelijk ook wordt. In praktijk wordt er eigenlijk nooit echt iets weggegeven. Ja, dan heb ik wel het idee, als je dan toch even positief kan eindigen, zou ik maar zeggen, dat degene die dan in die nacompetitie terechtkomt, het zijn allebei ploegen die wel lekker aan het voetballen zijn, toch? Excelsior met name. Ja, beter, ja, RKC gaat het, ja, ik weet het niet hoor, maar als je ziet naar als je kijkt naar de statistieken van de afgelopen jaren, gebeurt het natuurlijk bijna nooit dat een eredivisieploeg zich dan handhaaft. Nee. En ik denk dat het wel lastig wordt hoor. En RKC mist veel te veel kansen, denk ik, daarvoor, om in cruciale wedstrijden dan echt beslissend te kunnen zijn. Oké, hoe is dat bij Excelsior, Wout? Ja, ik heb het idee, als je ze vandaag dan ziet spelen en de druk staat er volop, want er moest echt gewonnen worden natuurlijk, dat dan toch het beste bij Excelsior naar boven komt. Ja. Alleen, ja, de geschiedenis wijst natuurlijk uit dat de play-offs eigenlijk vooral betekenen dat de club uit de eredivisie degradeert. En dat willen ze natuurlijk de kosten wat het kost ontlopen. Ja. Maar als je ze ziet spelen zoals vandaag, dan zou je bijna zeggen van ja, ze hoeven eigenlijk niemand te vrezen in de na-competitie. Nou, zeg het dan maar. Wout, ja. Excelsior of RKC? Ja. Wie gaat er naar competitie in? Ja, ik heb toch het idee dat Excelsior de 15e wordt. En dat misschien Heracles er zelfs nog uit of de vierde na-competitie belandt. Omdat die, wat ik vandaag heb begrepen, in Almelo hebben ze natuurlijk nog dat trauma van 2 jaar geleden. Dus ik heb het idee dat daar een beetje de paniek is toegeslagen. Nou, dat kan je wel dat zeggen. Dat zou ook nog maar zomaar kunnen gebeuren volgende week. Maar moet Excelsior en RKC winnen, hè? Ja, het lijkt een zeer onwaarschijnlijk scenario. Maar we hebben gekkere dingen gezien natuurlijk in het voetbal. Zeker. Yvonne, wat denk jij tot slot? Ik denk RKC. Ik denk dat Excelsior en RKC allebei verliezen. En dat RKC binnen de perk houdt. Dus RKC blijft erin. Excelsior gaat erna competitie in. Ja. We gaan het volgende week allemaal meemaken. 2:30, allemaal weer te horen hier natuurlijk op NPO Radio 1. Yvonne van Beek en Wout Vastbender, hartelijk dank voor jullie blik op RKC en Excelsior. Dag gedaan. Fijne avond. Dankjewel. Olaf Kooi heeft de 9e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De Nederlandse renner van Visma Leasebike was de sterkste in de massasprint. En dat in een etappe waarbij een massasprint op voorhand alles behalve zeker was. Maar alles viel precies juist op zijn plek voor Kooi. Miano's left is so, so late. Oh. Here he comes, the manager, Guido. Kooi down the middle. Kooi down the middle. Milan from Kooi. Or is it Kooi? Kooi. Oh, Kooi puts his arm in the air. That was mighty close. Het was andermaal weer een uitdagende finale. We wisten dat het, dat het op de limiet zou zijn voor een sprint. Dus... dat was het ook weer. Zeker toen de aanvallen begonnen. Zag er misschien niet altijd naar uit dat het een sprint zou worden. Maar uiteindelijk kwam alles samen en werd ik in goede positie gebracht. Dus kon ik uiteindelijk de etappe pakken. Navarez die leek eigenlijk al gevlogen. Hoe zag dat eruit vanuit jouw positie? Ja, ik kreeg door de communicatie wel door dat hij nog steeds voorreed. Je weet natuurlijk nooit precies hoe groot dat gat nog is. En wij hadden ook niet meer de mankracht om het dicht te rijden. Dus het was hopen dat hij terug zou komen. En eigenlijk pas toen de sprint begon, toen zag ik hem rijden. Toen zag ik ook dat we hem gelukkig nog bij hadden. En dan win je vlak voor de rustdag je eerste ritzege in een grote ronde. Wat doet dat met jou in de ploeg? Want het was niet een ideale week. Nee, inderdaad. We zijn al vroeg 2 man verloren helaas. Kian die gaat wel supergoed. We wisten ook dat er nog kansen aankwamen in de sprints. Dus we hadden zeker nog niet de moed opgegeven na de eerste. Eerst 2 sprints, waarin ik zelf misschien ook nog niet top was na een eerdere val. Er is nog genoeg om voor te rijden en dat blijkt vandaag ook weer. En de eerste week voor jou ook in een grote ronde. Is dat op zich staan nog iets, een heel andere beleving? Ik denk dat we dat nu in de tweede en derde week gaan merken hoe... Hoe ik die heel grote ronde verteer, maar eerst hier maar eens van genieten. Ja, want wat zijn je belangrijkste doelen voor de rest van de Giro? Je staat ook nog vrij kort in het puntenklassement. Ja, het doel blijft voor mij vooral om de sprintetappes. Dus we hebben nu 1 zege op zak, dus gaan we op jacht naar hopelijk een tweede. En inderdaad, het puntenklassement, Milan staat wel... Wel redelijk ruim aan kop, maar je weet het nooit. Vertelde Olaf Kooi via FaceTime aan Andries Lamain, terwijl hij in een busje reed door Napels op weg naar het hotel. I got lost in the wilderness. I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep. Truly was a work of art. Purple Disco Machine, Sophie en de Giant zong het. In the Dark. De Nederlandse handballers gaan naar het WK. Begin volgend jaar is dat. En daar moest de Nederlandse ploeg behoorlijk diep voor gaan. De opgelopen schade van 4 doelpunten in Griekenland werd vanmiddag in de return in Eindhoven gerepareerd. 31-25. Marsje weer naar 6. Ja, het blijft toch steeds wel een beetje kielen. Maar het is genoeg hoor. Het is genoeg. Het is afgelopen. De laatste kans gemist door Versteijnen, maar dat is helemaal niet erg. De handen omhoog. Het is gelukt. Het WK-ticket is binnen. Ja, de ploeg moest dus best diep gaan. Ook nog eens een keertje zonder hun eerste keeper, Bart Ravensbergen. Want die raakte in maart geblesseerd. Een kruisbandblessure, maar wel aan de telefoon. Goedenavond, Bart. Goedenavond. Je hebt de tribune gezeten, hè? Ja, dat klopt. Samen met de andere kruisbandpatiënten. Ja, dat zijn er nogal wat, helaas. Hoe zaten jullie daar? Hoe zat jij daar? Puntje bij je stoel? Ja, dat is wel... Ik was erg nerveus en die andere jongens ook. Het is toch altijd wel wat anders als je van de zijkant moet toekijken en er geen invloed op kan uitoefenen. Ja, er zat niks anders op natuurlijk. Maar hoe vond je dat jouw collega's het deden in het veld? Nou, ik vond dat ze het erg scherp waren. Ik vond ook dat mijn vervanger heel goed was vandaag. En belangrijke saves had. En het was in ieder geval veel beter dan ze afgelopen woensdag hebben laten zien. En ik had er van tevoren wel een goed gevoel over. Omdat we vaak in de week een beetje groeien naar een bepaald niveau. En dat hebben ze vandaag laten zien. Dat we gewoon echt wel een maatje groter zijn dan Griekenland. Ja, ik hoorde dat ook in een paar interviews die ik heb kunnen zien. Waarbij je collega zei van ja, luister, we hebben wat meer tijd om ons voor te bereiden. Was de voorbereiding op die eerste wedstrijd zo kort dan? Ja, wat ik ervan begrepen had, hebben ze pas één keer samen getraind. En het is natuurlijk nu des te belangrijk om misschien iets meer tijd met elkaar door te brengen. Ook omdat er een paar belangrijke jongens die normaal er altijd bij zijn, nu niet bij zijn vanwege blessures. En dan moeten er toch bepaalde automatismes misschien wat meer ingeslepen worden. En dan is één dag samen trainen natuurlijk erg weinig. Dat is eigenlijk belachelijk voor zo'n belangrijke wedstrijd, toch? Ja, maar ja, dat is een beetje het gevolg van de drukke schema's met de competities. Het gaat gewoon niet vroeger. Ik begreep dat de Grieken, die competitie zit er al op. En die waren bijvoorbeeld al een week eerder bij elkaar gekomen. En waren wat dat betreft beter voorbereid dan wij. Ja, nou ja, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk heeft de kwaliteit van de oranje ploeg toch de doorslag gegeven. En wat zegt dat, dat jullie op het WK staan? Wat zegt dat over de vorm van jullie ploeg? Nou ja, dat we op de goede weg zijn. Ik geloof dat dit nu het vijfde toernooi op rij is dat we erbij zijn. Dat is gewoon heel goed. En we willen natuurlijk ook in de toekomst op het toernooi echt een rol van betekenis gaan spelen. En daarvoor moet je er eerst bij zijn. En dan kunnen we gaan kijken wat er nog meer in zit. En dan is de eerste stap nu gelukkig gezet. Ja, jij zei het net ook al. Jouw vervanger deed het best goed. Hè? Matthias Dorgelo maakte zijn debuut voor het thuispubliek. Ja, voor wat ik kon zien. Nou, een topkeeper. Ja, zeker. Hij is nog erg jong. Maar je merkt dat hij is natuurlijk in Denemarken is hij opgegroeid. En heeft ook zijn opleiding daar genoten. Handballand. Ja, in mijn optiek komen echt de beste keepers uit Denemarken. Je kon echt zien dat de kwaliteit ervan afspat. En dat is iets wat we nodig hebben. Want we hebben altijd gezegd dat we in de breedte moeten groeien. En is een extra goede keeper erbij alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Ja, maar Bart, jij bent ook keeper. Dit wordt een grote concurrent als ik jou zo hoor. Ja, nee, dat klopt. Dat wordt een concurrent. Ben je er wel blij mee dan? Ik neem, Nou ja, natuurlijk. Want we hebben dus ook gezegd, ik heb de afgelopen toernooi heb ik Belov in mijn eentje moeten keepen, omdat gewoon het verschil misschien nog net iets te groot is. En ja, dan in die zin wordt concurrentie natuurlijk toegejuicht. Dat betekent niet dat ik mijn plekje zomaar afsta. Ik ga er natuurlijk zoveel mogelijk aan doen om sterk terug te komen. En daar wil ik natuurlijk wel mijn plekje in het doel behouden. Ja, en kan het zo zijn, want je zegt, ik moest het altijd in mijn eentje doen. Kan het zo zijn dat je dat dan gaat afwisselen wat meer? Of dat je ook wat meer rust krijgt? Nou ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Als je gaat kijken naar het afgelopen EK, dan speel je om de dag speel je een wedstrijd. En dan is het, als je gaat kijken naar andere toplanden, die hebben allemaal twee keepers die gewoon een minuut te maken. Ja. En dat is belangrijk. En dan wil ik natuurlijk ook niet de jongens die er al bij zaten met Arjen Versteijn en Evan de Lange. Dat zijn gewoon twee jonge jongens die ook graag willen. En we moeten gewoon meer opties hebben, dat we daarna kunnen doorwisselen. Want het is gewoon niet altijd mogelijk om er te staan. En dan is het alleen maar goed als je een extra optie hebt. Ja. En die hebben we er zeker bij gekregen. Nou, dat is zeker naar vandaag duidelijk. Was er even schrik, hè? Luuk Steijns, de echte sterspeler van het Oranje team. Ja, die moest opeens even de kleedkamer met een bebloed gezicht. Ik kreeg een elleboog. Was dat schrikken voor jullie? Ja. Nou ja, we wilden natuurlijk wel weten of hij weer terug kon komen. Ja. Gelukkig viel het uiteindelijk mee. En met een mooie tulband op zijn hoofd keerde hij weer terug in het veld. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor ons. Ja, ja hij sok, jullie sokken en wij sokken voor de buis ook wel eventjes. Zelf sokt hij helemaal niet van zijn blessure. Ik wist niet eens dat ik een bloeder was totdat ik naar mijn hand keek. Ik voelde natuurlijk een tik, maar ja, verder, het gebeurt wel vaker. Maar dat het zo open was en bloeden was, ja, dan weet je dat je even naar binnen moet en dat geplakt of gehecht of weet ik wat ze gedaan hebben moet worden. Dus ja, dan weet je dat je even eruit moet, maar ja, verder niet heel ongerust eigenlijk. Gefeliciteerd met het WK, daar ging het om. Over twee wedstrijden hebben jullie het toch maar weer voor elkaar gekregen. Ja, zeker. Het was een mooi gevecht denk ik tussen twee ploegen die echt laatste jaar beter en beter beginnen te spelen. En die Grieken hadden ons in Griekenland natuurlijk goed tuk met die... Met dat vier doelpunten verschil. En werd een taaie pot hier, dat wisten we. Maar we wisten ook dat als we een beetje meer tijd hadden om die wedstrijd voor te bereiden, dat het allemaal wel mogelijk was. Maar dan moet je het toch weer doen. Dan wordt de druk richting zo'n dag als vandaag dan toch weer hoger in de week. En je weet dat het gewoon heel belangrijk is voor onze voortgang en ontwikkeling. Om er elk jaar gewoon bij te zijn op die eindtoernooi. En ik ben echt heel blij dat het vandaag gelukt is, ja. Al dus Luuk Steijns, de sterspeler van Oranje. Hij zegt, ja, weer het WK gehaald, Bart. Dat is gunstig om je talent te laten zien. Scouts op de tribune. Heeft jou ook richting de Bundesliga gebracht, hè? En kan dat ook voor jouw ploeggenoten zo uitpakken, denk je? Zo'n WK? Ja, natuurlijk. Als je daar een paar goede wedstrijden laat zien... En... De sportwereld is gewoon heel opportunistisch. En zo'n WK is gewoon een toernooi waar iedereen naar kijkt. En als je daar een paar keer laat zien wat je kwaliteiten zien, dan kan het balletje in één keer heel snel gaan rollen. En er zijn natuurlijk genoeg talenten die stap willen maken. En ook voor hun kan het balletje dan gaan rollen. Ja, dat WK, dat is begin volgend jaar. Ben jij daarbij? Ja, dat is nog de vraag natuurlijk. Ik zit nu nog vrij aan het begin van mijn revalidatie. En als ik die jongens dan vandaag zie, dan beginnen natuurlijk meteen weer te kriebelen. Ja. En dan wil je dat natuurlijk heel graag, maar het moet natuurlijk wel vooral verstandig zijn. En een kruisbandblessure is niet niets. Ze zeggen 9 maanden moet je zeker rekenen. En dan is natuurlijk de vraag hoe de revalidatie precies verloopt. Want daar is geen revalidatieproces precies hetzelfde. Dus ik zou het heel graag willen, maar het hangt allemaal van het proces af en hoe ik me voel. Ik ga natuurlijk niet mijn gezondheid op het spel zetten, maar als het kan, dan zou ik het heel graag bij willen zijn natuurlijk. Nou, misschien als tweede keeper dan in ieder geval om er even in te komen. Het zou mooi zijn. Ik hoop het voor je, Bart. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen en geniet toch maar even van dit succes dan. Yes, komt goed. Bart van Ravensberg was dat. Bart Ravensbergen, moet ik zeggen natuurlijk. Laten we zonder Groningen tekort te doen Noord-Brabant maar uitroepen tot de voetbalfeestprovincie van Nederland. Het kan best, hè, na het kampioenschap van PSV vorige week in Eindhoven. Vandaag was het de beurt aan de kampioenen van het treetje lager. Willem II, de nummer 1 van de eerste divisie. Verslaggever Vlado van Janowski zag die Brabantse gezelligheid met eigen ogen. De heuvel in Hartje Tilburg, achter het standbeeld van koning Willem II, staat het grote huldigingspodium voor het kampioensfeest van Willem II. Zij promoveren na 2 jaar afwezigheid weer terug naar de eredivisie. Het is 1 groot volksfeest. We wij zijn een aantal jaar geleden. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Daar wil ik me graag bij aansluiten. En tot slot wil ik de woorden van koning Willem II hemzelf. Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig. De afzwijnde aanvoerder Freek Heerkens spreekt het Willem II publiek toe. Met een glimlach op zijn gezicht en een lichte brok in zijn keel. Hij stopt als profvoetballer op 34-jarige leeftijd. En dat doet hij in een fantastische sfeer. En alles wordt vrolijk aan elkaar gepraat door Willem II-fan en mediapersoonlijkheid Frank Evenblij. Kampioenen! Kampioenen! Kampioenen! Olé, olé! De man die al 2000 jaar bij Willem II werkt, Mannen van Geel! De afzwijnde algemeen directeur Martin van Geel komt het podium op en spreekt de menigte toe. Martin van Geel, kind van de club, debuteerde hier als 16-jarige speler in het eerste van Willem II. En sloot hier ook zijn carrière af als profvoetballer. Nadat hij tussendoor ook voor Rode JC, Ajax en Feyenoord heeft gespeeld. Na zijn voetbalcarrière werd hij technisch directeur bij Willem II, bij AZ, bij Ajax, bij Feyenoord, bij Rode JC. En de afgelopen 5 jaar was hij hier de algemeen directeur. En het afgelopen seizoen combineerde hij die functie ook met het technisch directeurschap. Martin van Geel loopt nu ook backstage de trap af. Ik stap even op hem af. Ik heb in februari mijn afscheid aangekondigd. En nou, het heeft me heel veel bezig gehouden. En de hele club is keihard aan het werken geweest om op deze manier kampioen te worden. En ik voel dat anders een fantastisch afscheid. Maar u spreekt nu een paar keer het woord afscheid uit. Is dat een definitief afscheid ook uit de voetballerij? Nee, ik wil afscheid nemen als clubdirecteur. Ik ben 29 jaar verantwoordelijk geweest, zo heb ik dat althans gevoeld, voor hele mooie clubs. En dat vind ik, ik heb dat lang over nagedacht en dat vind ik voldoende. Om daar dan te zeggen, nou dat doe ik niet meer. Maar ik zal absoluut nog, ik ben voetballer, ik leef voetbal. Ik krijg daar nooit genoeg van. Dus ik zou absoluut nog iets willen betekenen voor het voetbal. Maar niet meer voorop in het front als eindverantwoordelijke voor een voetbalclub. Op een andere manier wellicht. Willem II degradeerde in mei 2022 voor de derde keer in de clubhistorie. Saillant detail is, vanaf 2021 hebben maar liefst 8 trainers voor de spelersgroep gestaan. En vanaf september 2023 is Peter Maas, de bijna 60-jarige Belg, de succescoach. Mede dankzij hem wordt er hier nu op de Heuvel in Tilburg feest gevierd. Alles kwam voorbij. Als 16-jarige rijden als jonge speler vanuit Goorlen op het fietsje naar Willem II toe. Je maakt je debuut met 16 jaar bij Willem II uit tegen FC Groningen. Je promoveert met 18 jaar in een laatste wedstrijd tegen Telstar. Die winnen we met 3-0, mocht ik nog scoren uit de schitterende voorzet van Bud Brokken. Daarna carrière gemaakt, teruggekomen, voetbalcarrière afgesloten, technisch directeur geworden. Met heel veel mooie momenten, 98 na 35 jaar Europees voetbal. 99, een van de allergrootste hoogtepunten. Heel veel dank aan Co Adriaanse in die jaren. Spelen we zelfs Champions League met Willem II. Nou, dan maak je weer een ronde door Nederland bij hele mooie clubs. En dan sluit ik die carrière af bij de club waar ik als voetballer begonnen ben, geëindigd ben, als directeur begonnen ben. En daar ga ik nu ook als clubdirecteur eindigen. En als dat dan weer mag op de Heuvel, waar je als 18-jarige stond, later nog 2 keer en dan slaat je nu als 63-jarige sluit je dat af. Ja, dan mag je eigenlijk alleen maar heel erg dankbaar zijn. En dat ben ik ook. En dat brengt emotie met zich mee. Want het voetbal zit in mij. Ik leef het. Al dus de schijnende directeur Martin van Geel van Willem II. Ja, ook in Groningen was het feest vanmiddag. Groningen werd in Euroborg gehuldigd omdat het als nummer 2 van de Eredivisie ook promoveert naar de Eredivisie. Al sinds vrijdagavond die bevrijdende 2-0 overwinning op Roda JC viert Groningen feest. En dat gaat ook op deze zondag vrolijk verder. Al vroeg op de dag waar duizenden supporters bijeen zijn gekomen bij de Euroborg. En zij zijn niet de enige die de stembanden vast testen. Want op weg naar dat stadion is het in de spelersbus ook al ontzettend gezellig. Daar aangekomen is het de trainer Dick Lukien die als eerste uit de spelersbus stapt. En dat doet hij met een grote zonnebril op. En dat is geen overbodige luxe, want de afgelopen dagen waren... Heftig. Vrijdagnacht was echt gekke boel. De binnenstad die enorme ontlading. Het was mooi om daarbij te zijn, dus prachtig. Wat ik graag zou willen zien, een enorm applaus geven voor dit team. Want dit team is echt fenomenaal. Die hebben deze club de school gegeven. Daar ben ik eigenlijk trots op en jullie hopelijk ook. Grote applaus. Tussen al die dolblije fans, spelers en staf bewijst Luciano Valente bij RTV Noord dat hij niet alleen binnen de lijnen de smaakmaker van FC Groningen is. Ik probeer jou even in je ogen te kijken, maar... Wat voor kleur zie je allemaal? Nou, ik zie van alles bij jou, maar... Ja, nee, ik heb vandaag wel een paar drankjes te veel gehad. Volgend seizoen, groen-wit? Groen-wit. Ja? Celtic. Dan kunnen we van de baan? Nee, al ga je naar Celtic. Oh, voor hoeveel? Nee, natuurlijk, Groningen is natuurlijk mijn clubje. En we zijn nu ook wel bezig met wat contractonderhandelingen en alles. Dus ik hoop dat we daar gewoon goed uitkomen. En dan zou ik heel graag hier nog willen spelen. Je staat wel sterk in die onderhandelingen nu, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja. Hey, geniet ervan. Komt probeer goed. Een beetje rustig aan te doen. Komt periodiseren, noemen ze dat. Ja. En dan haal je het eind van de dag misschien wel. Dat sluit ik niet uit, maar we gaan het zien. Oké. Chameleon van The Culture Club uit de jaren 80. Voetballers krijgen steeds meer mentale begeleiding. Maar wordt de trainer niet vergeten? De druk op trainers neemt toe en steeds meer trainers zijn toe aan rust. Verslaggever Joep Schreuder ging op bezoek bij onder andere Ronald Koeman en Guus Hiddink om te vragen of het vak van voetbaltrainer niet te zwaar aan het worden is. Ik denk dat bijna elke trainer van een topclub op het randje zit van overwerkt zijn. Het waren veelzeggende woorden van trainer Arne Slot eerder dit jaar. Hij kreeg bijna geen moment rust als trainer van Feyenoord. En dan kiest hij er ook nog eens voor om aan de slag te gaan in Liverpool als opvolger van Jurgen Klopp, die juist stopte omdat hij merkt dat zijn energievoorraad begint op te raken. It is that I'm, what can I say to them, running out of energy. I know that I cannot do the job again and again and again and again. En Klopp is niet de enige. Xavi zei begin dit jaar dat het wreed is om coach van Barcelona te zijn. En Thierry Henry luidde de noodklok bij tv-zender CBS. De trainer van het Franse belofte-elftal vindt dat coaches te veel op hun bord krijgen. You can't even sleep at night. And nobody cares about you. Dealing with the press, dealing with the sponsors, dealing with the players knocking on the door. Why I'm not playing? Dealing with the fans when you go out because you lost a game or you didn't win the Champions League for a very long time. I have to take a sabbatical year. Just imagine the rest. De pers, sponsors, ontevreden spelers, supporters. Zo somt Henry maar een paar aspecten op. Spelers krijgen meer en meer mentale begeleiding. Maar waarom krijgen voetbaltrainers niet meer hulp bij hun steeds meer omvattende vak? Guus Hiddink zegt dat ze daar in Engeland al mee bezig zijn. Die hebben in vaste dienst een psycholoog. Een mental health coach noemen ze dat. En die gaat niet als er al het fout dreigt te gaan bij coaches, maar die gaat hem voorhand al bij de clubs bezoeken en zegt: God, kunnen wij jullie van dienst zijn? Ik ben daarbij bezig met, omdat ik nog voorzitter ben van de Coach Betaald Voetbal, zijn wij daar ook nu in Nederland ook gaan daar ook mee bezig. Ook in combinatie met de KNVB hierover. Hiddink was beginnend coach in de jaren 80. Toen was er van begeleiding nauwelijks sprake. Als Hiddink oude beelden ziet, vraagt hij zich wel eens af wat hij allemaal aan het doen is langs de lijn, omdat hij te veel invloed uit wilde oefenen op zijn ploeg. Daar zat ik ook langs die lijn dit te doen en dat te doen en dat te doen. Ga je even terug als speler, als profvoetballer, wat ik ook een poosje gedaan heb, dan had je ook geen oog en oor voor de trainer. Ja, soms even in dode momenten of in de rust, dan had je dat. Maar voor de rest had je als speler dat toch ook niet, dat je continu op die trainer zit te letten. Dus dan denk ik van, hey trainer, waarom, ik ook, waarom zat ik zo raar te doen in het begin? Bondscoach Ronald Koeman kent de druk die bij het coachen van een club komt kijken. Vooral zijn periode bij FC Barcelona vroeg heel veel van hem. Want daar komt zoveel bij kijken. Dat is ook een gevoel wat je met een club hebt waar je gespeeld hebt, waar je veel vrienden hebt en waar je op dat moment woont. En ja, dan is dat extra pijnlijk als het niet goed gaat. En met name als je dan ook niet hulp krijgt van buitenaf of van een president en ergens helemaal alleen voor staat. Ja, dat zou ik echt nooit meer willen. Arne, we moeten het reportage even stopzetten, want er is een spookrijder. We gaan naar de ANWB. Rijd je op de N33 Veendam-Eemshaven, dan kom je tussen Veendam-Zuid en Veendam-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nee. Ik herhaal, rijd je op de N33 Veendam-Eemshaven, dan kom je tussen Veendam-Zuid en Veendam-Noord een spookrijder tegen. Dan gaan we nu weer verder met de reportage over de druk op de voetbaltrainers. Slot, Peter Bos, Klopp, wie dan ook, die hebben tegenwoordig 20 stafleden. Dus los van hun selectie, het is ook wel veel wat je er allemaal bij moet doen. Heb jij ook meegemaakt, maar hoe begon je bijvoorbeeld bij Vitesse? Ja. Had je twee, Sturing? Het was Sturing, dat was het, en de keeperstrainer en de fysieke coach. En dan hield het wel op. En nu geef je een leiding aan... als wij met Nederland zelf al zijn... Ja. Dan zijn we inclusief spelers zijn we met 58 personen. En jij kan dat wel. Maar is er begeleiding nodig? Kijk, spelers hebben allemaal begeleiders, hè? Ja. En een coach? Ja, ik heb ook... iemand aan mijn zijde en dan moet je meer zien in wat betreft teamontwikkeling. Maar dat hij ook een technische staf coacht. En daar doe ik al sinds mijn periode van PSV in 2007, geloof ik, was het. Dus ja, er komt zoveel op je af en je weet niet alles. En je leert natuurlijk ook door ervaringen. Maar het is niet slecht om af en toe iemand naast je te hebben die zegt van... ga nou eens een keer linksaf of doe dat op deze wijze of wat vind je van dit. Want je moet je af en toe zelf ook een spiegel voorhouden. En dat is helemaal niet zo slecht. Nee. CBV is daar ook mee bezig. Was jij ook bij betrokken? In Engeland bestaat het ook, een soort coach voor de coaches. Dat zou... op zich best wel eens een goede regel vanuit de KNVB kunnen worden of zo, hè? Ja, ik zie dat best positief in, hè. Want er zijn natuurlijk voorbeelden geweest, hè. Gio van Bronckhorst werd trainer bij Feyenoord. Dick Advocaat kwam een aantal keer in de week kijken. En dat is een soort steun van een ervaren coach. En zeker als je begint, dan is het niet slecht dat je af en toe even geholpen wordt. Een coach voor de coaches dus. De Nederlandse sportkoepel NOC-NSF heeft al iemand die de coaches begeleidt. Voormalig shorttrackcoach Jeroen Otter. Zijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat ook trainers pieken op de momenten van de waarheid. Ja, je kunt je voorstellen op het moment dat je als coach dus aan het werk bent... en je bent zelf niet 100% fit. En fit, mentaal fit. Je bent niet scherp. Dat betekent dus uiteindelijk dat de prikkels die binnenkomen... die kun je niet helemaal goed plaatsen. En dat betekent eigenlijk misschien dat jij wel als coach het glazen plafond bent voor de prestatie van je sporters. Dat is niet de bedoeling. Dat is zeker niet de bedoeling. Jij ziet ook wel eens persconferenties van trainers. Heb je soms het idee, en dan hebben we het wel een beetje over de top, dat ze een opgebrande indruk maken? Of langs de lijn? Nou, langs de lijn zie je wel eens dat ze heel woedend worden. En dat ze schreeuwen. En dat ze wijzen. Dat is over het algemeen. Is dat in ieder geval een gedrag wat je niet wilt tonen. Want uiteindelijk help je de prestatie van die sporter er niet mee. En dat is constant wat je als coach denk ik altijd in je achterhoofd moet hebben. Richting de dugout, want daar zitten al je assistenten en stafleden. Welk gedrag van de coach leidt nu tot de beste prestatie? En dan is een middelvinger of schreeuwen of vloeken... over het algemeen niet wat bij mij als eerste naar boven komt... waar dat team uiteindelijk beter door gaat presteren. Is het een ongezond vak? Het is een geweldig vak. Er is geen vak mooier dan coach. Alleen, een coach heeft soms nu ook die reflectie nodig. Wat is nou daadwerkelijk mijn rol? En hoe kan ik die optimaliseren? En die rol is dus ook heel goed voor jezelf zorgen. Ja, het moet energie geven. Maar we weten uit onderzoek dat er een moment is... dat je ook moet kunnen loslaten. Je moet je even los kunnen weken... En soms moet dat maar even verplicht van de werkzaamheden die je doet. Wij willen niet een coach die op 95% van zijn kwaliteiten coacht. We willen een coach hebben die op het moment dat het moet... dat hij 100% zijn potentie gebruikt... om uiteindelijk zijn sporters optimaal ook te laten presteren. Dus je moet kunnen loslaten? Loslaten is misschien wel het toverwoord van coaches. Loslaten. Kon Guus Hiddink dat maar, tijdens het WK in 1998. Hij vertelt hoe hij tijdens dat toernooi continu bezig was met zijn werk. Dus we hadden een mooie, spannende groepsfase gehad. Even rust, anderhalve dag. Ik zei, jongens, we hoeven elkaar even niet te zien. Want je zit al 6 weken op elkaars lip. We hoeven elkaar even niet te zien. Gaan jullie naar je families toe die hier in de buurt bivakeren. En we zien elkaar terug over anderhalve dag. Maar wat doe ik zelf? Moet ik nu met Seedorf of moet ik nu met Jonk? Wat doe ik met Kok? Met andere woorden, ik was zelf mezelf aan het gek maken... op die dagen dat ik iedereen vrij had gegeven. Volgens sportpsycholoog Afke van der Wouw... is er onlangs veel onderzoek gedaan naar het vak van coachen... en wat daarbij komt kijken. Zij ziet dat er 3 dingen steeds in naar boven komen. Ten eerste dat coaches ongelooflijk veel stress en druk staan. En ten tweede dat ze eigenlijk te weinig tijd nemen om te herstellen daarvan... En ten derde dat ze eigenlijk ook te weinig handvaten, te weinig manieren hebben om daarmee om te gaan. Je, ik zie dan al die trainers, hè, en ik zie ze ook langs de lijn. Soms maken ze wel een beetje opgefokte indruk, hè? Vind je niet? Maar ja, de wedstrijd is natuurlijk het moment waarop stressregulatie superbelangrijk is. En we zien dat we steeds meer spelers daarop voorbereiden om te gaan met die druk, met die prestatiedruk. Maar dat het voor trainers en coaches nog wat minder is. Terwijl die ook juist het overzicht moeten bewaren. Die moeten beslissingen nemen. Alles hangt, zij zijn de captain van alles. En zij, bij hun is het juist superbelangrijk om dat wel te kunnen. Die stress reguleren, zelf die rust te kunnen bewaken. Zie jij het? Ja, tuurlijk. Soms zijn het gekooide tijgers bijna. Wat ze heen en weer lopen te ijsberen en in hun communicatie en druk. Ja, en de vraag is, komt het dan ook allemaal wel over? En dan komt ook nog bij dat emoties besmettelijk zijn. Dus als zij zelf heel erg onrustig zijn, kan dat ook weer zijn weergave hebben of zijn wisselwerking hebben met de spelers. Ja. Conclusie? Coaches moeten beter worden voorbereid op dit soort aspecten van het vak, zegt Van der Wouw. Dat we ze zelf ook voldoende tools of handvaten of copingstrategieën, hoe je het wil noemen, gaan meegeven. Zodat ze al van vooraf aan al beter weten hoe ze daarmee kunnen dealen. Met die druk. Want die gaat er komen. Druk hoort nou eenmaal bij het vak. Het is ook helemaal niet de bedoeling om dat weg te nemen. Want dat kan niet en dat zou je ook niet moeten willen. Dat is ook juist de uitdaging. Maar het zou wel mooi zijn als we ze beter outilleren om daarmee om te gaan. Ja, de KNVB is ook gevraagd om een reactie. Ze laten schriftelijk weten. De verantwoordelijkheid voor dit onderwerp ligt primair bij de werkgever van de trainers, de club. De KNVB leidt de coaches op om in te stromen in het vak trainer-coach betaald voetbal. Daar komt hoe om te gaan met druk natuurlijk ook aan bod. En we merken wel dat de impact op trainers en clubs op dit vlak is toegenomen. Daarom bestaan al ideeën om dit in de toekomst uitgebreider mee te nemen in bijscholingen of masterclasses voor betaald voetbalcoaches. Maar op dit moment is het voor ons nog te vroeg om gedetailleerd daarop in te gaan. Jack Jarrett, Still Love. We gaan afscheid nemen van een heel grote hockeyster. 3 keer Olympisch goud, 3 keer wereldkampioen, 4 Europese titels. Hockeyster Eva de Goede. Eva Drummond de Goede moet ik eigenlijk zeggen, maar we kennen haar zo goed als Eva de Goede. Ja, die heeft een indrukwekkende carrière bij elkaar gespeeld. En nu zit die carrière erop. Bondscoach Paul van As heeft haar niet meer nodig bij Oranje. En vandaag speelde ze ook haar laatste wedstrijd voor haar club HGC. Was hem, ja. Ja. Hoe gek is dat? Ja, echt heel raar wel. Ik moet nog even, het is alsof het gewoon weer een einde van een normaal seizoen is, zeg maar. Dus nog even een beetje wennen dat het echt een einde hier is. Maar nee, onwijs genoten en gaaf. Prachtige dag. Heel veel familie en vrienden. Iedereen van wie ik hou is er allemaal. Dus dat is heel bijzonder. De Goede verloor haar laatste wedstrijd. Want HGC ging met 3-2 onderuit tegen Amsterdam. Maar daar draaide het niet om. Bovendien was Amsterdam juist de meest geschikte tegenstander, want daar speelde de Goede de langste tijd van haar carrière. En dus kennen ze haar ook daar maar al te goed. Marijn Veen bijvoorbeeld, die bij Amsterdam en bij het Nederlands elftal vaak heeft samengespeeld met Eva de Goede. Als ik haar zou omschrijven, zou ik zeggen gewoon eigenlijk een alleskunner, een allrounder. Beheerst alle technieken, maar heeft ook inzicht. Dus ik denk dat zij het spel heel goed kan lezen, waardoor ze misschien wel net 2-3 stappen voor haar tegenstander is. Dat maakt haar wel heel goed. Was zij echt wel een unicum binnen het hockey? Want allrounders zijn er meer. Mensen die veel dingen goed kunnen zijn er ook meer. Ja, maar zij was daar dan wel de beste in, denk ik. Ik vind haar wel echt de beste die wij, of een van de beste die Nederland heeft gekend. En misschien ook wel in de wereld. Ja, je kunt de goede inderdaad gerust een van de beste hockeysters ooit noemen. Met 266 interlands is ze bovendien bijna record international. Alleen Mienke Smaber speelde vaker in het oranje. Mag overgeven, speelde net 1 wedstrijdje minder dan de goede. En dat deden ze bijna altijd samen. Als iemand de goede, zowel binnen als buiten het veld, goed kan typeren, dan is het wel Van Geffen. Ik denk dat ze binnen het veld veel strijd levert. En heel direct kan zijn, maar mensen beter wil maken. Misschien kan dat niet op een aardige manier, maar altijd daarna wel op een aardige manier. En eigenlijk vrijwel vaak op een aardige manier. Maar ik denk dat ze buiten het veld wel nog zachtaardiger is dan binnen het veld. Ook als ik altijd tegen haar speelde in het veld, waren er gewoon flinke duels. Wat logisch is, want ik ga er ook vol voor de winst, en zij ook. En buiten het veld zou ze zoiets nooit doen. Dus dat is echt wel een groot verschil binnen en buiten het veld van Eva. De teamgenoten van de Goede droegen als eerbetoon vanmiddag allemaal een zweetband op hun hoofd. Waarvan alle hockeyliefhebbers weten dat de Goede daar goed aan te herkennen was. Het zorgde voor een prachtig afscheid voor Eva de Goede. Nou, oprecht, ik dacht gewoon, ik ga deze wedstrijd gewoon lekker hockeyen en er echt proberen van te genieten. Dat vind ik soms namelijk nog wel lastig om dat te doen. Maar dat heb ik vandaag wel echt gewoon heel erg bewust in het moment meegemaakt van genoten. En het was gewoon de laatste in Nederland. Maar het voelt ook gewoon goed zo. Het voelt af, het voelt helemaal oké. Dus ik ben gewoon een blij mens. Kun je je eigenlijk voorbereiden op zo'n dag? Nee, echt niet. Nee, geen flauw idee, nee. Wel ook echt super veel leuke verrassingen. Ik ging helemaal stuk in de kleedkamer toen iedereen zo die band indeed. Met z'n allen zo'n band gespeeld hebben. Nou, zo'n kleine dingetje is gewoon... Typisch de goede dingetje. Ja, maar het is zo dierbaar. Het is zoiets kleins, maar het is zoiets moois. Dus onwijs blij dat ik het hier vandaag met die meiden heb mogen afsluiten. En ook gewoon thuis op deze club. En nou, toch ook wel bijzonder tegen Amsterdam. Allebei de clubs waar ik naar Amsterdam natuurlijk lang voor gespeeld ook. Dus het was gewoon een fantastische dag. Ja, Eva de Goede. Ze stopte mee. Liedewij Welte, die neemt ook afscheid na de play-offs. Ook een heel grote naam in het hockey. Bijna evenveel, of misschien nog wel net iets meer gewonnen dan Eva de Goede. Nog een voetbalbericht. Koploper Arsenal heeft op Old Trafford tegen Manchester United geen fout gemaakt in de spannende strijd om de landstitel in Engeland. De Gunners wonnen hun voorlaatste competitieduel met 1-0. Arsenal speelt alleen nog tegen Everton, heeft 1 punt voorsprong op Manchester City. De titelverdediger komt nog in actie tegen Tottenham Hotspur en tegen West Ham United. En daar moet het dus punten laten liggen om Arsenal kampioen te laten worden. Einde van deze langste lijn. Ik verwijs u graag door naar morgen. Dan zijn we er om 9:30, van 9:30 tot 11, met langste lijn en omstreken. Met podcastmaker Danielle Clibon, Dordrecht-trainer Michele Santoni en NOS-commentator Philip Koken in het Sportforum. En zometeen na 11:00 Mieke van der Wij met het oog op morgen. Een fijne werkweek weer. Tot morgen. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Nu te zien de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Else Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. 18+, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl.